La ciutat de Lleida s'hi troba una presó, de presos mai n'hi manquen, petita, bonica. Tancats a la presó, l'ireta, l'iró, n'hi ha 33 presos que en canten una cançó. Treta i va dedicada, petita, bonica, el més jove de tots, l'ireta, l'iró. Nina se'ls escolta de dalt d'un finestró. Els presos se n'adonen, petita, bonica, i emparen la cançó, l'ireta, l'iró. Canteu, canteu els bons presos, acabeu-me la cançó. Com cantarem, senyora, petita, bonica, si ens falta lo millor, l'ireta, l'iró? Ens falta el menjar i beure, i ens mima la ració. Me'n vaig i amb el meu pare, petita, bonica, i a demanar-li un do, l'ireta, l'iró. Pare, lo meu bon pare, us vinc a demanar un do. Ai, filla Margarita, petita, bonica, quin do et puc dar jo, l'ireta, l'iró? Pare, lo meu bon pare, les claus de la presó. Ai, filla Margarita, petita, bonica, això no pot ser, no, l'ireta, l'iró. S'acosta el sant dissabte i els hem de penjar tots. Ai, pare, lo bon pare, petita, bonica, no em pengi la madó, l'ireta, l'iró. Ai, filla Margarita, serà el primer de tots. Ai, pare, lo bon pare, petita, bonica, pengeu-me i a mi tot, l'ireta, l'iró. I a cada cap de forca poseu-hi un ram de flors, i així la gent que passi, petita, bonica, sentint la bona olor, l'ireta, l'iró. I així la gent que passi, sentint la bona olor, i diguin, ai, la trista, petita, bonica, n'és morta per l'amor, l'ireta, l'iró.